السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى anasema Allah amehukumu katika kitabu chake ya kwamba msimwabudu yoyote isipokuwa yeye tu Allah, na wazee wawili muwafanyie wema. Imma yabulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ikiwa mmoja wao atafikia kuwa mtu mzima, imma wote wawili au mmoja wao, na wewe upo hai, basi hutakiwi hata kumwambia neno dogo tu, kama vile ah kakutuma ukasema ah, basi haitakiwi, wala usiwakaripie, na wanatakiwa useme nao maneno mazuri. Ndugu Islam, jambo la kuwatii wazee wawili katika Uislamu ni jambo muhimu sana. Jambo la kuwatii na kuwafanyia wema na kuto kuwakata wazee wawili ni katika jambo ambalo linatakiwa katika Uislamu. Wakati mwingine mtu anaona kwamba ili ninalofanya mimi ni wema, kumbe ni baya, linamkera Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo la wazee, imekuja hadithi katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, hadithi ya Jureyj pamoja na mamake. Hadithi ya Jureyj na mamake, ambaye allati dhahabat ilayhi ummuhu fi sawmati wa huwa mashghulun lahu bisalati. Mamake alimfata mwanawe Jureyj katika banda lake la kufanya ibada, na ikawa Jureyj ameshughulika katika jambo la sala, yumo katika kufanya ibada. Na katika Uislamu tunaambiwa fa'ati kulli dhi haqqi haqqahu inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqi haqqahu. Kwa Mola wako kuna haki iko juu yako itekeleze, na kwa nafsi yako kuna haki, na kwa watu wako nyumbani kuna haki. Kwa hivyo kipe kila kimoja haki yake. Hutakiwi wewe muda wote uko katika ibada mpaka ukaacha kuwafanyia wema wazazi wawili katika ibada zako. Jureyj mama yake alimfuata katika nyumba yake, banda lake la kufanya ibada, akamkuta yumo katika sala. Alipofika akbala ala salatihi wa huwa fi salati qaimun baina yadai rabbihi jalla wa ala. Alikuwa yumo ndani ya sala yake ameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaat almar'atu wa qalat ya Jureyj, akaja mamake mwanamke huyu alipofika akamwita, ewe Jureyj. Faakbala huwa yaqulu ya rabbi ummi wa salati ummi wa salati, na ikawa anasema na nafsi yake, mama ananita lakini mimi niko katika sala yangu, ewe mama, lakini na huku yuko katika sala. Yani yupi akushughulikia, ashughulikie mama yake anamwita au endelee na sala yake? Fansarafat almar'a, yule mwanamke mama yake akaondoka na katoka katika masafa ya mbali kutoka anakokaa mpaka katika banda lake la ibada. Thumma atat maratan thania, mwanamke yule akaja kwa mara ya pili. Wa huwa yufadhilu baina al-amraini, na Jureyj anafadhilisha baina ya mambo mawili haya akate sala msikilize mama yake au endelee na sala yake. Mara ya pili vile vile akaona kwamba sala ni tukufu zaidi. Fansarafat athania, mwanamke yule akaondoka kwa mara ya pili, akakata tena masafa kwa mara ya tatu akaja tena. Thumma jaat almarrata thania athalitha, kisha akaja tena fil marrati thalitha kwa mara ya tatu. Faqalat ya Jurayj, alipofika akamwita, ewe Jurayj. Yakulu ummi wa salati, ummi wa salati. Jurayj ikawa anasema na nafsi yake, mama yangu na sala yangu, nimwitikie nani? Wataraka ummahu, akamwacha mama yake, akaondoka mama yake, lakini kaondoka na huku ameghadhibika. Akamwambia, ya Jurayj, ewe Jurayj, la amataka Allahu ya Jurayj hatta tanzura fi wujuhi almumisati, Allah sikufishe ewe Jurayj mpaka waangalie wanawake wazinifu. Walmumisatu walmawamisu jamu mumis, mumisati na mawamisu, mawamisu na mumisati mufradi yake ni mumis, wa hiya zania, ni wanawake wazinifu. Qalat, alimwambia, alimwombea dua kwa kumwambia, la amataka Allahu hatta tandhura fi wujuhi almumisat, Allah sikufishe mpaka uangalie wanawake wazinifu. Na ukishaangalia wanawake wazinifu, nini kinachotokea? Ni kwamba utaharibikiwa, huna ibada tena utakazokuwa umezishughulikia maadamu umefika kuwatazama wanawake ambao ni wazinifu. Ni dua ambayo inatoka kwa mama ambaye ameitwa na amemwita mwanawe hakumuitikia. Basi hunaka mraatun khati'a maalumun khata'uha, kuna mwanamke alikuwa ni mwenye kufanya makosa ambayo makosa yake yanajulikana, mzinifu. Hadhihi almar'a, mwanamke huyu, kana tatawi ilayhi, alikuwa anaenda katika banda lake Jurayj, akiwa anajipeleka pale katika banda lake la kufanya ibada. Wa fi riwayatin fi sahihaini, na katika riwaya iliyoko katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, annaha aradhat nafsaha alayhi fa aba, ni kwamba aliipeleka nafsi yake kwamba anamtaka Jurayj afanye naye machafu, lakini Jurayj akakataa kufanya na machafu na mwanamke huyo. Fadhahabat faamkanat min nafsiha ra'iya baqarin, alipokataa Jurayj akajipeleka kwa mchungaji wa ng'ombe. Fawaka alaiha, mchungaji ng'ombe yule alipofika akamuingilia. Faakbalaha hatta tamma tamamu hamliha, mwanamke yule akabeba ujauzito, mimba ilipokuwa tayari imeshakuwa pevu. Atat bihadha alwalid, akazaa mtoto huyu moja kwa moja, akazaa mtoto. Halafu alipokuja na mtoto yule, ka taqulu innahu min Jurayj, akamsingizia Jurayj kwamba ni mwanawe. Hakumsingizia, hakumtaja yule mchungaji ng'ombe, lakini akamtaja kwamba ni mtoto wa Jurayj. Wadhuhiba bilwalidi walmar'ati ila almalik, yule mtoto pamoja na mtoto aliyezaliwa na yule mwanamke mzinifu wakapelekwa kwa mfalme. Faqala sahibu sawma, mfalme akasema, mwanamke huyu amezini na yule anayefanya ibada katika banda lake Jurayj, yani Jurayj. Hadha alladhi taani sahibu sawma arrahib, unakusudia kwamba mwanamke wewe umezini na yule mwenye banda anayefanya ibada kwenye banda, yani mwanachuoni huyu. Qalat huwa, akasema ndiye huyo hasa. Qala idhan ihdimu alayhi sawma'ata, mfalme akatoa amri livunjwe lile banda lake, halina maana. Ibada gani anazofanya kumbe ni mzinifu? Vunjeni banda lake. Fawaqa'u alayha bilfuusi hatta suwiyat bilardi, banda lile likavunjwa, wakachukua mashoka na zana mbalimbali wakalivunja mpaka ikawa halipo katika ardhi, limewekwa sawa sawa. Thumma ji'a bihi, kisha akaletwa Jurayj na watu wamejikusanya. akawa anapelekwa, falamma marra ala almu'minat fil jam'i tabassam, alipopita katika mkusanyiko wa wanawake akawaangalia, halafu akacheka akatabassam. Katika watu wamejikusanya wake kwa waume, wanamwangalia Jureyj anapelekwa kwa mfalme. Alipopita kwa wanawake ambao ni yul muisat, aliombewa dua na mama yake, akawatazama na akacheka. Falamma kana baina yadayil malik, alipofika kwa mfalme mbele yake, kila lahu ma kila min alitihami, akaambiwa katika aliyoambiwa katika tuhuma ya kuchanganyika kindoa na mwanamke yule akazini naye na akazaliwa mtoto. Faqala aina hadha alwalid, akasema yuko wapi mtoto huyu? Qila huwa dhaka, akaambiwa ndio yule pale. Fatana fi batunihi bi usbuhi faqala man abuk, akamchoma kidole chake katika tumbo lake alafu akamuuliza mtoto yule mchanga, alikuwa mtoto mchanga, akamuuliza nani baba yako mtoto wewe? Qala abi arra'i, yule mtoto mchanga akasema babangu ni mchungaji, ni mchungaji wa ng'ombe, babangu ni mchungaji. Kila pakasema kuambiwa yeye na mfalme, lima tabasamta idhan, kwa nini ukacheka ulipokuwa unakuja hapa? Umecheka kwa nini ukacheka? Qala tadhakartu da'wata ummi, akamwambia nimekumbuka maombi ya mama yangu aliyoniombea. Kwa hivyo namna hii unaweza ukaona jambo kwamba wewe uko juu ya mstari, unashughulikia ibada yako, lakini kwa kumuasi baba na mama ikawa umo ndani ya makosa bila wewe mwenyewe kujua, ukaona wewe unafanya mambo wema. Mwanachuoni mmoja aitwaye Raja rahimahullah, ni mwanachuoni mkubwa katika wanazuoni wa hadithi, walikuwa watu wanatoka sehemu mbalimbali wanaenda kwake kusikiliza masala ya hadithi. Basi mara moja amekaa katika halaka yake, hali ya kuwa watu wamejaa katika halaka yake. Kalqamari tahuffuhu an-nujumu fi dhulmati al-layli fi hay'atihi, kama kwamba ni mwezi ambao umezungukwa na nyota katika halaka yake, watu wengi wamekaa wanamsikiliza. Akaja mama yake, fatakulu ya Raja, alipofika akamwambia ewe Raja. Yakulu naam, akaitikia naam ya umma, na kuitikia ewe mama. Takulu lahu qum fa alqi shaira lidajaji, akamwambia simama moja kwa moja ukawalishe ukawalishe ngano, yani ukawalishe kuku ngano, simama na wewe ndio ukawaposhe kuku moja kwa moja. Sam'an wa ta'a, akasikia na akatii moja kwa moja amri hii. Thumma yaqumu al-alim al-jalil, akasimama mwanachuoni huyu mkubwa, tarikan talamithata, akawaacha wanafunzi wake ambao min aqtari al-ard, wametoka sehemu za mbali katika ardhi, akawaacha min ajli an yadha sha'ira lid-dajaj, kwa ajili ya kuwekea chakula, kuwekea ngano, kuwekea kuku. Ta'atan li ummihi, anafanya haya hali ya kumtii mama yake. Wa birran biha, na kumfanyia wema mama yake. Hakuna kitu kizuri zaidi kuliko kuwafanyia wema wazazi, kwa sababu kullu insani nazala fil kitabi al-azim, kila mwanadamu imeteremka katika kitabu kitukufu, katika Qur'ani. Nazala ismuhu wasmu abihi, limeteremka jina lake na jina la babake, fulano ibn fulani, ewe fulani mtoto wa fulani. Atu ya ummaka, mtii mamako. Watu ya abaka, wa atu ya abaka, na mtii babako. Birra ummaka wa birra abaka, mfanyie wema mamako na mfanyie wema babako. Kullun, na hawa ni wote, watu wote, wake kwa waume. Liannahu fardhun ala al-aini, hii ni fardhi ya aini ala ta'ini, kila mmoja ni fardhi. Kwamba kaambiwa fulani bin fulani mfanyie wema babako na mamako, na kinyume cha kumfanyia wema manake usiwawasi wazee wawili. Lakini laisa fil kitabi wala fi sunna, lakini hakuna katika kitabu wala katika sunna ya mtume, fulani ibn fulani kuna aliman tuallimu nnas, ewe fulani mtoto wa fulani kuwa mwanachuoni uwafundishe watu, hakuna katika Qur'ani wala katika sunna. Lakini iliyoko ni kwamba kuwa mwema kwa wazazi, kuwa mwema kwa wazazi na uwatii, maadamu anakuamrisha na hakuamrishi katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, basi kwa ajili hiyo, idha ma jalasa al-alimu fi halqati, mwanachuoni atakapokaa katika halaka yake ya kusomesha, wajaa amrun min abihi, ikaja amri kutoka kwa baba yake, au min ummihi, au kwa mama yake, fawadaan min halqatihi wa wadaan litalamidhi, moja kwa moja halaka yake yaiage, na moja kwa moja wanafunzi wake waage, kwa sababu jambo la kuwatii wazee ndio kubwa zaidi kuliko ile halaka anayoendelea nayo. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Kutokana na hutuba kwamba ni refu, na kawaida yetu huwa hatutoi hutuba refu, kwa hivyo imelazimika nikate hapa, lakini cha muhimu, tumeamrishwa tusiwaasi wazee wawili na tuwafanye wema. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahman rahimin. Sallallahu ala nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi.